Вітаю. Я тут був оголосив гарячу лінію для зрадофілів. Але, на жаль, зрадофіли не зовсім зрозуміли умови цієї лінії. Мені почали там на Skype писати по 3 сторінки тексту, задавати якісь питання. Ну, повний бардак. Ну, і ще такий зізвонився з одним з них, і він вже отримав путівку в ексклюзивний еротичний тур. Саме за те, що я просив не робити, перебивати, ну і таке інше. Ще раз пояснюю суть цієї лінії для зрадофілів. Хочу поспілкуватися з тими, кому не подобається президент України. Ну там не подобаються його дії, мається на увазі. Там. Хотів би відповісти на питання. Я хочу, щоб це пройшло в скайпі, щоб у вас була веб-камера, щоб ви задавали ці питання особисто, українською мовою, і я вам буду на них відповідати. Я прошу не перебивати мене, коли ви будете це робити, і я спробую відповісти на всі ваші запитання. Спробую, так як я це розумію. Я не претендую на те, що це буде, ну, істина. Ну, я просто викладу свою думку, як я це розумію. Я порохобот, як ми любимо себе називати, порохоботи. Тому ще раз кажу вам, під цим відео в описі написаний мій скайп. Андрій, Полтава 2. Почитайте. Ще прохання, коли ви просите додати вас у скайпі, будь ласка, вказуйте зразу ж, як ви подаєте це запит цей, вказувати, на що ви туди додаєтеся. Щоб я розумів, що за людина, що ви хочете. Багато людей приходять, я не всіх додаю, тільки тих, хто розуміє, чого вони до мене прийшли. Тому якщо ви хочете поспілкуватися з приводу президента, то так і пишете. Нагадую, що тепер в мене є можливість приймати платежі через PayPal, здається, тепер правильно сказав. А може ні. Ну це на суржику, хлопці, не зважайте, я не дуже знаю англійську. Тому підтримуйте канал, бо, як ви бачите, я зараз не отримую монетизації, тому що мої відео розміщуються деінде, а саме на каналах моїх підписників. Тому, ні, з цього боку. Тому тут буде зараз посилання, натискайте на нього і дивіться нове відео. Я думаю, вам сподобається, там дуже добре підгорає. Ну, подивитись. Удачі вам.